Din partea mea, Dani Mucanu, omul care a bombardat România cu hit după hit, dedic această bombă pentru Gimpu Paul de la Deva și din partea lui Gimpu Paul pentru frații Bivolu de la Deva, pentru Cătălin și Ovidiu, pentru Alin Afa de la Deva, pentru Buză de la Deva, pentru Mircea Ursu și, bineînțeles, pentru familia Cordoneanu. Cele mai frumoase cuvinte de la Dănuțu pentru voi. Cum a condus Gică Hagi fotbalul România? La fel conducem noi acum în țară șmecherie. N-avem teamă niciodată de ce se poate întâmpla. Brigada e pentru mine a doua familia mea. Și la ora două noaptea de mă sună brigada. Eu sunt pe loc, în picioare, că și ei sunt în urma mea. Nu-i problemă de război, cadeți-n șmecheria. Dacă dau un telefon, strâng toată România. Am un sfat pentru dușman, lăsați ciocul mai ușor, că-mi iau o sticlă de whisky și vă bate, vă omor. Nu vă luați în cap că știți că am bună inima, să mor dacă-ți cunoscut până acum nebunia mea. Am un sfat pentru dușman, lăsați ciocul mai ușor, că-mi iau o sticlă de whisky și vă bate, vă omor. Nu vă luați în cap că știți că am bună inima, să mor dacă-ți cunoscut până acum nebunia mea. Când vă văd pe toți în arfe, îmi dați stare de vomă. E mai greu să fii ca mine, un șmecher cu diplomă. Indiferent de problemă, suntem pe poziție. Noi ne-am născut diferiți, șmecheri cu medalie. De bani nu vreau să vorbesc, că nu are niciun rost. Atât vreau să spun că am sume mari la adăpost. Toți pe la spate vă credeți puternici ca niște lei, dar când apar eu pe stradă vă transformați în mielușei. Am un sfat pentru dușman, lăsați ciocul mai ușor, că-mi iau o sticlă de whisky și vă bate, vă omor. Nu vă luați în cap că știți că am bună inima, să mor dacă-ți cunoscut până acum nebunia mea. Am un sfat pentru dușman, lăsați ciocul mai ușor, că-mi iau o sticlă de whisky și vă bate, vă omor. Nu vă luați în cap că știți că am bună inima, să mor dacă-ți cunoscut până acum nebunia mea.